युग बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? आपकी बहू को कमरा ही तो दिखाने लाया था। रूही ने गुस्से में युग को देखा और फिर गरिमा को देखकर बोली, पसंद आया तुम्हें युग का कमरा? गरिमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर जाने लगी। गरिमा पूरी तरह से बाहर जाती उससे पहले ही रूही ने गरिमा का हाथ पकड़ लिया और युग को देखकर बोली, तू जा, तुझे शिवाय भाई बहुत देर से बुला रहे हैं। युग वहीं खड़ा रहा, वो रूही को ही देखे जा रहा था। अगले ही पल रूही ने एक हाथ उठाकर युग के गाल पर हल्का सा चांटा मारा और बोली, इस बार हल्का मारा है, अगली बार तेज मार दूंगी, चुपचाप जा। युग ने कहा, गरिमा का हाथ छोड़ दो, क्यों पकड़ लिया? रूही गुस्से में बोली, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू जा यहाँ से। युग ने कहा, आप गरिमा से क्या बात करेंगी? आपने गरिमा का हाथ क्यों पकड़ा है? रूही बोली, मुझे गरिमा से बात करनी है। युग ने कहा, गरिमा से क्या बात करनी है? रूही ने इस बार एक और थप्पड़ युग के गाल पर जड़ते हुए कहा, पता हूँ तुझे क्या बात करनी है, निकल यहाँ से, जाएगा या एक और चांटा मारू। युग थोड़ा सा आगे आया, इतने में रूही ने युग की कमर पर एक दो और मार दिया और बोली, निकल यहाँ से, सांड सा हो गया लेकिन अकल नहीं है, पहले ही दिन इसे रुला दिया, अगर तू ही इसे इतना रुला देगा तो मैं क्या करूँगी। युग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर बोला, क्या बात है माँ, माँ बेटा मिलकर टीवी सीरियल वाले किरदार बन जाएंगे और फिर इस अबला नारी को बहुत परेशान करेंगे। वैसे एक बात कहूँ माँ, ये अबला नारी नहीं है, दिखाया इसने ऐसे है कि ये अबला नारी है, लेकिन मेरे दिल से कंचों की तरह खेली है ये। रूही बोली, तू जाएगा युग। अब युग बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और सीधा शिवाय के पास सिटिंग एरिया में आया, जहाँ राधा और राघव कब से अपनी बेटी को देखने के लिए तरसती हुई आंखों से मेंशन को देख रहे थे। युग ने राघव और राधा को देखा और फिर शिवाय को। शिवाय बोला, मेहमान दिख नहीं रहे, पैर छूने के लिए कहना पड़ेगा। युग थोड़ा सा आगे आया और उसने पहले राघव के पैर छुए और फिर राधा के और फिर अपने सिर को खुजाकर बोला, आपको मैंने कहीं देखा है। और तभी राधा धीरे से और प्यार से बोली, मैं अनाथ आश्रम में सरगम के साथ। और तभी युग बोला, हा हा हा, आप राधा दीदी हैं जो अनाथ आश्रम की लड़कियों को संभालती हैं। राधा ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी शिवाय बोला, राधा जी ये है युग। राधा बोली, भाई साहब मैं जानती हूँ, ये कभी कभी सरगम को अनाथ आश्रम छोड़ने आते हैं। शिवाय बोला, यही है जिसकी शादी गरिमा से हो रही है। ये सुनकर राघव और राधा दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके तो जैसे भाग्य ही खुल गए थे। इतने सालों बाद उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई। वैसे भी तो माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते थे और युग को देखकर तो उनके दिल को बहुत तसल्ली महसूस हुई। एक सेकंड के लिए तो दोनों की आंखें नम हो गई और तभी शिवाय ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हो कि आप दोनों को तो इमोशनल होना भी बैन है। वही युग आकर शिवाय के पास बैठ गया और बोला, कहिए मामा जी आपने बुलाया। शिवाय ने कहा, तू क्या सारा दिन गरिमा के साथ ही रहता है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ दिनों बाद तो शादी करके यहीं आ जाएगी। युग ने एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ कहा, हद हो गई मामा, आप इस उम्र में मामी के आसपास घूमते हो और मैं अपनी गरिमा को घर भी नहीं दिखाऊं। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आर्या जो कि वहीं खड़ी हुई थी वो बोली, युग यहाँ तो तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे मामा के पास मेरे लिए टाइम ही कब है। कहकर उसने शिवाय को देखा। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि आर्या उससे नाराज हो चुकी है। आर्या का नाराज होना लाजमी भी था, शिवाय पूरी फैमिली को संभालता था, अगर किसी को नहीं संभालता था तो वो था उसका खुद का रिश्ता। और आर्या हर बार यही सोचकर समझ जाती थी कि शिवाय पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिवाय ने युग को देखकर कहा, तेरी वजह से मेरी छुई मुई नाराज हो गई। युग बोला, मेरी वजह से क्यों होती, अब मैंने क्या कर दिया? यार मामू हर बात का मेरे ऊपर पर्चा मत फाड़ा करो। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा तो आर्या तो वहां से चुपचाप चली गई। फिर वो कमरे में आई, उसके आंसू बहने लगे, उसने अपने आंसू साफ किए और गुस्से में सामने रखी शिवाय की बड़ी सी फोटो को देखकर बोली, शिवाय आपको मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता, आज पूरे फंक्शन में सब फोटो ले रहे थे, बस एक आप और दिव्यांश जीजू ही थे जो वहां नहीं थे, पता नहीं कब आपको सब कुछ समझ आएगा और कब मैं सब कुछ ठीक होने का इंतजार करूंगी। वहीं दूसरी तरफ रूही ने गरिमा से कहा, मेरा युग बहुत अच्छा है। गरिमा बोली, हाँ मैं जानती हूँ कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए एक भी मौका नहीं छोड़ता मुझे रुलाने का। रूही बोली, लेकिन वजह भी तो तुमने ही दी है। गरिमा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चिल्लाते हुए बोली, अगर आप अपने बेटे से कहेंगी कि बेटा तुम्हारी मासी को उन्होंने मार दिया, जाकर उन आदमियों को मार आओ, तो क्या आपका बेटा आपके कहने पे उन्हें मार के नहीं आएगा? आपका बेटा आपकी बात माने तो वो आज्ञाकारी बेटा हो गया, पर मैंने अपने माँ बाप की बात मानी तो मैं बुरी हो गई, छुड़ैल हो गई, डायन हो गई, और भी ना जाने आपका बेटा मुझे क्या क्या कहता है। रूही को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, करिमा औकात से बाहर जा रही हो, अपनी लिमिट में रहो। तुम जिसकी बेटी हो ना, उसे हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने मेरे पति पर कितने डोरे डाले। इससे ज्यादा बताऊंगी तो तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे। एक नंबर की खटिया और गिरी हुई औरत है तुम्हारी माँ, और तुम्हारा वो बाप, उसके तो पता नहीं कितने औरतों के साथ रिलेशन है। मेरा मुंह मत खुलवाओ गरिमा। और क्या कहा तुमने कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा तो आज्ञाकारी बेटा होगा? पहली बात तो मैं अपनी किसी भी दुश्मनी में अपने बच्चों को नहीं घसीटूंगी, और दूसरी बात, मेरा बेटा सही और गलत का पता लगाने की कोशिश करेगा, आंख बंद करके मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और ना ही मैंने अपने बेटे को ममाज बॉय बनाया है। लेकिन तुमने क्या किया? बिना सोचे समझे मेरे बेटे के दिल से खेलती गई। गरिमा ने भी गुस्से में कहा, मैं आपके बेटे के दिल से नहीं खेली। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ। वो ही अपने मन में न जाने क्या क्या सोच कर बैठ गया। लेकिन आपको क्यों फिक्र हो रही है? अब ले तो रहा है मुझसे बदला। वैसे भी तो रघुवंशी फैमिली में मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तो मुझे इस घर में लेकर आ रहे हो आप कि कुछ दिन तक आपका बेटा मेरे साथ खेलेगा और उसके बाद मुझे रघुवंशी मेंशन से बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा। अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए ही तो आप मुझे। गरिमा ने गुस्से में इतना ही कहा था कि रूही ने खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया, और गरिमा का चेहरा एक तरफ हो गया। गरिमा ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और नम आंखों से अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए रूही की तरफ देखा, तो रूही ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा बेटा लाख बुरा सही, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ कुछ करे। अगले ही पल रूही ने गरिमा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और गुस्से में बोली, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन खून के आंसू रोगी तुम। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जैसा कहा तुमने मान लिया, खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी किसे समझा रही हूँ नित्या की बेटी को? अपनी माँ और बाप के बारे में कभी जानने की कोशिश की? तुम्हारा बाप कहीं मुंह मारता है और तुम्हारी माँ कहीं मुंह मारती है। ये सुनकर गरिमा भी चिल्ला कर बोली, खबरदार आंटी, अगर आपने मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत कहा। इतना कहकर उसने भी अपनी एक उंगली रूही को दिखाई। रूही ने अपनी उंगली गरिमा की उंगली से टच की और उसकी उंगली नीचे करते हुए बोली, चिल्लाओ मत, मेरे घर में खड़ी हो, ये रौब जाकर अपने बाप को दिखाना। मुझे नहीं, मैं तुम्हारे और युग के रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन युग की जिद के आगे हम पूरी फैमिली झुक गए। अगले ही पल रूही ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और गरिमा को देखकर बोली, देखो बातों को समझो, जो हो गया उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना और युग का रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। गरिमा ने इस बार एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो सोचती थी युगी एक नंबर का एक्टिंग बाज है, लेकिन आप तो उनके गुरु निकले। युग ने ये सारी एक्टिंग आपसे सीखी है। पल में शोला, पल में माशा, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है युग। पर अब आपको ही देख लूं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझ पर चिल्ला रही थी, मुझे डांट रही थी, मेरी गलतियां गिनवा रही थी, और अभी देखो कितनी जल्दी पलट गई। मानना पड़ेगा। इतना कहकर गरिमा ने भी अपने दर्द के साथ दो बार ताली बजाई। रूही एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें समझाना बेकार है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम मेरे पास आओगी और मैं ही तुम्हें चुप करवाऊंगी, मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं ही तुम्हें प्यार से रखूंगी। इतना कहकर रूही उस कमरे से जाने लगी तो गरिमा बोली, हो जाइए आंटी, मैं अपने दर्द के साथ मरना मंजूर करूंगी, लेकिन आपके और आपके बेटे का सहारा मुझे नहीं चाहिए। रूही के चलते हुए कदम रुक गए। उसने पलटकर गरिमा को देखा और बोली, ठीक है, देखते हैं। रूही गुस्से में बाहर ही आई थी कि शिवाय ने जोर से कहा, रूही गरिमा कहाँ है? उसे बुलाओ, किसी से मिलवाना है। रूही एक कदम कमरे की तरफ बढ़ी, उससे पहले ही गरिमा बाहर आ गई। उसने अपने आंसू अच्छे से साफ किए और रूही को क्रॉस करते हुए आगे चली गई। रूही ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एटीट्यूड तो इसका युग से भी ज्यादा है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। गरिमा आकर सिटिंग एरिया में खड़ी हो गई। उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, आपने मुझे बुलाया? शिवाय ने राधा और राघव की तरफ देखकर कहा, इनसे मिलो, राधा और राघव मेरे दोस्त हैं, ये तुम्हें देखना चाहते थे। गरिमा ने हल्की सी गर्दन घुमाकर राधा और राघव को देखा तो वो कुछ देर तक उन्हें ही देखती रही, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन 2 साल के बच्चे को क्या ही याद होता है। उसने राधा और राघव को देखकर हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, जी नमस्ते। वहीं राधा और राघव दोनों की आंखें नम हो गई। दोनों ने ही 18 साल बाद अपनी बच्ची को देखा था। राधा अपने इमोशंस को लगभग कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए चुपचाप बैठी हुई थी। शिवा ने गरिमा को देखकर कहा, गरिमा जाओ राधा जी के पास बैठो। गरिमा ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने एक बार फिर गरिमा को राधा के पास बैठने का इशारा किया। गरिमा अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, वो चुपचाप जाकर राधा के पास बैठ गई। राधा ने अपना एक हाथ उठाकर गरिमा के गाल पर रखा और गरिमा को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे इस छूने में बहुत प्यार हो। गरिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी शिवाय बोला, इनकी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी है, पर अफसोस वो लड़की खो गई, इसीलिए राधा जी तुम्हें देखकर इतना भावुक हो गई है। ये सुनकर तो गरिमा का दिल पिघल गया। उसने राघव और राधा को प्यार से मुस्कुराकर देखा और फिर राधा की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, आंटी परेशान मत होइए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आप मुझे बताइए, आपकी बेटी कहाँ खोई थी? मैं बहुत बच्चों की मदद करती हूँ, अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर ले आऊंगी। ये सुनकर कि उनकी बेटी बहुत बच्चों की मदद करती है, राधा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। फिर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बोली, नहीं बेटा, हमारी बेटी हमें मिल जाएगी, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। गरिमा कुछ कहती उससे पहले ही शिवाय बोला, युग बहुत रात हो गई, गरिमा को घर छोड़कर आओ। क्या गरिमा और रूही के रिश्तों में सुधार होगा?